Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. The Killers, Read My Lips, hadde jeg på å si. Read My Mind er det selvfølgelig. Ja, hvem som sa det, Read My Lips igjen? Det er jo flere som har sagt det opp igjennom. Det... Ja, men det var en liksom som, var det Bush, forrige Bush? Ja, det var forrige Bush, ja, det vet jeg ikke. Altså George Bush, ikke George W. Bush. Nei, jeg vet ikke. Det var et resonemang du burde fullføre på egen hånd. Ja, ikke sånn, han sa noe sånn der... Er det ikke bare sånn uttrykk? Read my lips, no more Bush! Nei, det var kanskje ikke han som sa det. Nei, jeg tror det er bare sånn vanlig uttrykk som close but no cigar. Ja. Så er det read my lips. Ja. Eller som Jan Henry Tungeland Olsen sa, no fish Olsen, som også ble kalt, for han sa no fish, han ville ikke gi fra seg fisk fra Norge. Nei. Smart. Velkommen til radioresepsjonen. Han har fått Alzheimer, han, det, ja, det har, jeg tenker på. Ja, men han tar det veldig godt mot, sa jeg på nyhetene. Det er ganske fisk å tenke på, var det du sa? Det hørte sånn ut. Ja. For folk som hører på dette programmet på podcast litt senere, så kan du spole tilbake, og så kan du høre at Tore sa det er ganske fisk å tenke på. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Hyggelig at dere er der ute og hører på, hvor enn dere måtte befinne dere. Jeg vet jo at folk er på jobb, kanskje sitter og smuger, hører litt på skolen, kanskje? Ja. Eller man sitter i bilen, eller hjemme. På hytta. På hytta? Hva er det på hytta nå på en vanlig onsdag? Er noen som kanskje har avspasert et par dager? Nei. Dere som befinner dere på hytta, dere har gjort noe kriminellt og har gjemt dere for politiet. Jeg vet om noen som er på hytte, og det er en gjeng med unge mennesker som ble tatt, eller som rotet seg bort på fjellet. Ja. Og de sitter nå på en hytte og venter på å bli kjørt ned fra fjellet. Da ville jeg, hvis jeg var dere, så ville jeg hørt på P1, for der har de sånn trafikkmeldinger og litt mer sånn info. Ikke så mye... Jeg tror ikke det kommer noe info om de kan reddes ned fra fjellet på P1. Altså, du skjønner hva jeg mener. Jeg tror det er viktig å holde mot oppe, og da tror jeg lettbeint underholdning er kuren for det meste. Kan ikke vi bare si at der er muligheter for at dere kan bli reddet ned fra fjellet? Hold dere på denne kanalen. Dere vil redde, vet du. Ja, det kommer hjelp. Det kommer, vi har sendt et Sea King-helikopter nå her fra Oslo. Det kommer, bare pass dere. Kikker i øverste skapet, der ligger det litt salami. Og så ligger det Toro tomatsuppe også. Ja. Har du salami i skapet? På hytta. Ja. På hytta, ja. Det er kaldskapet, da. Ja. Gutter, Tore Sagen, hyggelig at du er her. Tusen takk for det. Bjarte Perl Kjøstheim, hyggelig at du også har tatt deg tid til å komme hit. Tusen takk for det, Potifar. Og en stor glede deg å ønske Steinar Sagen velkommen. Tusen hjertelig takk for det. Dere har på dere så rare klær i dag. Ja. Jeg skulle tro det var Carnival radioresepsjon i dag, men det er ikke det. Det er bare dere skaffet dere nye klær. Ja, du, Bjørte, vet jeg, har gravd litt bakkerst i skapet. Eller i arkivet, som man kaller det selv. Klesarkivet. Ja, det er veldig lite arkiv, altså. Du har altså da tatt på deg noe jeg aldri sett deg med før, en mørkegrå ullgenser. Ja, men er det V-hals, eller? Ja, det er en veldig snau V-hals. V-hals, ja, veldig liten. Det er vel, sånn, ja. Det er vel en sånn ullgenser som bakmenn i trafficking-saker har under den tunge skinnjakka sin. Ja, det eller de som er ledere i fritidsklubber, tror jeg, og litt med sånne... Og rektorer, tror jeg, også på ungdomsskoler har det. Rett og slett lenge siden jeg har gått med denne her, fordi at jeg foretrekker å gå i skjorte eller t-skjorte, for min kropp er veldig varm. Så jeg skal ikke bevege meg veldig mye før jeg blir litt for varm. Derfor kommer jeg til å sitte helt i ro under hele denne sendingen. Men hvor mye beveger du deg i løpet av en arbeidsdag uansett? Ja, ikke veldig mye, men når jeg blir sulten, så går jeg ganske raskt ut til bussa. Mm. Da blir jeg sliten. Kjempefint. Nok om den grå ullgenseren din, Bjørte. Er det ren ull, eller er det noe polyester i den også? Jeg har ikke peiling. Jeg tror ikke det er helt ekte. Ser litt polyesteraktig ut, skjønner du? Polyester. Polyester, ja. Tore, du har på deg en slags cowboy-skjorte med glitter i. Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er en cowboy-skjorte, for den er ganske ordinær, men den har små røde skinnende streker i seg. Ja, den er burgunder, blå, lilla. Ja, det er en lekker skjorte. Er det en bomberskjorte egentlig som du har adoptert og gjort til en hetero skjorte? Ja. Nei, vet du hva, jeg tror det er en Chippendale-skjorte. Ja. Det er sånn, du har på deg, og så river du av deg og vifter over hodet med skjorten. Mens jeg hører på You Can Leave Your Hat On med Joe Cocker. Ja. Rett og slett. Men uansett, Tore, hvis du følte at dette var jøen med skjorten din, så skal du vite at den gjør deg, den understreker din sexighet. Mm. Nei, jeg er enig. Sexiness, heter det. Sexiness. Jeg har med helt vanlig klær. Du har jo de skjortene du har, de er vel eneste som passer deg, har jeg forstått, eller som du selv synes passer deg? Nei, men de er veldig behagelige. Ja. De, altså, det er masse skjorter som passer meg. Ja, selvfølgelig. Og denne skjorten her. Er det sånn jeg ga deg kred for din seksighet, og så kommer du med der, du har på deg skjorter som eneste som passer deg. Jeg går med skjorter fordi jeg elsker å gå med disse skjortene. Ja, jeg skjønner det, men samtidig så er dette skjorter som altså de i arbeiderklassen i Amerika går med, de som jobber bak skranker eller i hamburgerbutikker. Jeg synes den får fram seksigheten hos Steinar Våg. Ja, får fram seksigheten. Altså, den ulgregenseren får fram seksigheten hos deg, Bjørte. Tusen takk. Vi skal lytte til Duffy, vi. Dette her er Mercy, og du får den i radioresepsjonen. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med oss her i resepsjonen. Og så må du for Guds skyld begynne å sende inn spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. P3. Dette er P3. Duffy og hennes Mercy i radioresepsjonen på NRK P3. Det oppstår automatisk diskusjon blant lytterne, altså dere som hører på, når vi snakker om hvem som sa Read My Lips, og så videre. Noen mener at det er Nixon, noen mener at det er Bush senior, altså den forrige George Bush, og noen mener også at det er Eddie Murphy i filmen Beverly Hills Cop. Kanskje det er alle tre, det er en godt henne. La oss ikke dvele så lenge ved det, for denne sendingen skal på ingen måte handle om det Read My Lips-uttrykket. Nei. Vi skal nevne at hvis du har lyst til å sende et spørsmål til radioresepsjons postkasse, så sender du dette spørsmålet til 1987 og bruker kodord resepsjon, så et lite opphold, og så skriver du navnet ditt spørsmål. Det kan være alt mellom himmel og helvete. Bjørte, er det noen ting du er ekspert på i dag? Nei, egentlig ikke ekspert på noe som helst i dag, jeg. Hva med ullgensere? Ja, kanskje det, ulgenser, tekstil. Tekstil, spørsmål til deg, Kjøstheim. Og andre ting, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Tore Sagen? Ja, nei, da blir det naturlig å spørre meg om homsemoter og andre ting som homser er glad i å kle seg i, eller trekke seg ned på. Nei, det var ikke meningen å si noe slemt om den skjorta de to, for den er kjempefin. Ja. Men jeg ikke si at det er slemt å si at det ser ut som homoskjorte. Nei, men jeg sa... Da fremstår du som homoskjorte. Ja, nei. Jeg mente ikke å si noe sånn. Jeg synes bare det er noe dumt å si noe nedsettende som å kalle skjorta hans en Chippendale-skjorte, for det synes jeg er nedsettende. Ja. Men det er nedsettende overfor Chippendalere, da. Ja, og det kan jeg leve med. Ok. Mm. Du vil ha de på nakken, de ganske veltrente gutter. Ja, det er det. Men de løper ganske sent. Ja, gjør de det? Fordi de er veldig aerob styrke. Ja. Anaerob heter det kanskje. De kan løpe fort cirka ett sekund, og så er det over. Ja, da løper de veldig fort av ett sekund. Jo da. Homomotor og så videre. Homsemotor. Jeg kan godt svare på, jeg kan ta ting restene. Ja, resten, ja. Mm. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene, Tore? Jo, det som skjedde var at da jeg var ferdig på jobb, så gikk jeg på butikken, kjøpte meg en sixpack med øl, gikk hjem og leste en bok mens jeg drakk. Så destruktivt. Hvorfor det egentlig? Det er jo bare en leskedrikk. Veldig Bukowski-aktig. Ja, han drakk jo whisky, så vidt jeg har forstått. Jo, men light da. Ja, nettopp, ja. Ja, jeg synes det var, men han skrev jo. Jeg leser jo bare. Ja, det er det jeg mener, light. Ja, nettopp, det er for light, ja. Så det var det jeg gjorde første halvdel. Andre halvdel så jeg på TV mens jeg drakk resten av året. Så du noe gøy på TV? Det var lite gøy på TV, så... Bare å se på TV i går. Det var en helt gjennomsnittlig dag for deg i går. Kan vi konkludere med det? Ja, nå vil jeg ikke si at det er gjennomsnittlig å drikke en sixpack med øl. Nei, men altså, light da. Ja, det var ikke light øl. Nei, men altså... Hva slags øl var det? Det var Frydenlund Fatøl, som er min nye leverandør av øl, som jeg valgte å sverge 100% til. Hvilken bok leste du? Jeg leste en bok som heter The Road, som handler om en mann og en gutt som går i et destruert Amerika. Går rundt omkring og leter etter liv. Akkurat. Ja, da skjønner jeg at du drikker øl. Ja, det var ganske deprimerende bok. Det var det. Takk for historien. Ja, bare hyggelig. Ja, Bjørte, har du noe å dele med lytterne? Nei, ikke. Jeg var omtrent på det jevne i går også. Det skjedde lite. Jeg spiste sushi for andre dag på rad. Litt ekstravagant. Det er ikke lov. Nei, det er ikke lov, egentlig. Vet du hva? Altså, folk blir kvalma å høre om sånne ting. Ja, det kanskje. Det bare klager jeg. Du vet hva kristendommen sier om det grann der? Nei, det vet jeg ikke. Bibelen sier om det overforbruket og... Hva sier Bibelen om det? Du skal ikke frotse. At man ikke skal frotse, nei. Nei. Man skal ikke frotse. Det er frotsing å spise sushi to dager på rad. Ja, det er kanskje det. Spør seg hvor mye sushi man spiser, da. Jeg spiser ganske mye sushi. Ja, det er jeg mistenker, skjønner du? Så beklager til dere og til gode gamle der oppe. Man skal ikke tro at du som har litt sånn halvbondsk image, litt sånn rural stil, i det hele tatt lever så ekstravagant her i storbyen. Ja, men det som kommer nå trekker det ned, for jeg satt bare hjemme foran boksen. Idiotboksen, ja. Eller idiotlærrette som du har hjemme. Altså, det er jo snakk om et 200-tommers lærrette. Blir det frottsing det også? Ja, det blir, altså, lærrette og prosjektor traktoren har blitt en avgud for deg, Bjørte. Og du tenker ikke lenger på Herren, du tenker bare på å nyte livet i det fulle. Er du en sånn type som også kaller fjernkontroll for lathans? Selvfølgelig. Ja, du gjør det. Ja. Men der så jeg da på Manchester United. Dessverre, jeg hadde egentlig ikke lyst til å se den kampen der, men jeg klarte ikke å la være. Så det ble kanskje frottsing det også. Og Manchester United tappte dessverre. Og i går satt jeg med en guffen følelse av at Manchester United tappte dessverre, er ikke det Arsenal-mann? De vant dessverre, vant dessverre. Det er det motsatt altså. Han det du egentlig sa? Ja, det er ikke hva jeg sa, men jeg du sa at Manchester United tappte dessverre? De vant dessverre. Det hadde vært mye bedre hvis de, hadde vært, hvis de tappte, så hadde det vært hurra, men de vant dessverre. Så i går satt jeg med en følelse av at jeg tror Manchester United kommer til å vinne Champions League. Akkurat. Jeg trodde aldri jeg skulle si dette her, men jeg sier det likevel. Jeg har ikke funnet meg noe lag nå, jeg vet det. Kanskje jeg skal ta Manchester United da? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Det er kontroversielt og folkelig på samme måte. Nei, er det noen fotballag man kan velge seg som favorittklubb uten at det er kontroversielt? Nei, neppe. Var ikke du inne på Queen's Park Rangers? Ja, men det har jeg hatt bare fordi... Ja, jeg glemte det. Jeg orker ikke snakke mer om fotball. Nei, glem det, ja. Hvis jeg skal dele litt med hva som har skjedd. Ja, Steinar. Jeg spiste takeaway moussaka. Finns det? Det finns det. Det finns. Kjøpte det på Alibaba. Alibaba? Alibaba, ja. Og den var veldig, veldig salt. Den var kanskje overkant salt. Ja. Jeg måtte drikke veldig mye gøy saft etterpå. Så Alibaba er en restaurant som produserer moussaka som man kan ta med seg hjem? Man skulle kanskje tro at Alibaba var en typisk arabisk restaurant. Men for Baba røveren er vel arabisk? Ja, i hvert fall selveste Alibaba røverne kommer vel fra hele distriktet. Ja, de er jo mer omreisende, flakkende folk. Men de serverer altså da veldig salt moussaka. Det har ikke vært så salt tidligere. Nei. Jeg ble litt skuffet og tørst. Takk for at du fulgte med, kjære lytter. Men du gjorde ikke noe annet, du bare spiste. Spiste. Jeg så Brennpunkt. Var det interessant? Det er veldig viktig. Jeg har så mye saltsmak i munnen, så jeg fikk ikke helt med meg. Ok, takk for at du lyttet, kjære lytter. Vi har ikke sagt hva vi skal ha i sendingen i dag, eller? Vi skal møte Sebastian Maloney, han som ikke har fått folkesjekk inn med morsmilka. Og så er det vel... Walter Kjøstheim, ja. I tillegg så er det jo postkassen, da. Postkassen, da. 1987, kodord er resepsjon. Dette her er TNT, 10,000 lovers in one. Wow! Yeah! Take it away! Radioresepsjonen. MGMT Time to Pretend i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi får inn ganske mange spørsmål til postkassen. I dag om hva slags utstyr radioresepsjonen bruker og hva slags merker vi bruker og så videre. For det er jo vanlig at man, i hvert fall hardrockband har ofte i sine bukletter i CD-ene, altså hva slags utstyr jeg bruker Zijian trommestikker og... Ibanez gitar kanskje. Ja, eller Gibson for eksempel. Ja, for eksempel. Ja. Så kanskje vi skal prøve å dele litt om det etter hvert. Så hvis det noen du lurer på hva slags utstyr vi bruker, så send gjerne spørsmål til postkassen. Postkassen. 1987, god ord er resepsjon. Sebastian Maloney. Lenge siden vi har hørt noe fra han. Ja, det er lenge siden. Han har jeg savnet, altså. Hvem er det for en type igjen? Det er Sebastian. Han har jo et ganske vanskelig liv. Han har ikke særlig mange venner, og han støter folk fra seg. Og grunnen til det er jo at han ikke har fått morsmelk inn. Han har ikke fått... Oppdragelse? Nei, han har ikke fått folkeskikk inn med morsmelka. Men det er billedlig talt, ikke sant? Nei. Nei, det er ikke det. Nei, fordi... Det er et enzym i morsmelk som gjør at man får folkeskikk. Det er det faktisk, og det er stoffer i morsmelken og vitaminer som gjør at man får folkeskikk. Det er vitaminer. Hvilke vitaminer er det som gir en folkeskikk? B12. B12, ja. Er det riboflavin? Nå er du veldig smart, Tore. Og jeg vet ikke om Bjørte og jeg er like smart som deg. Jeg har bare lest på melkekartongen, jeg er smartere enn det, jeg er ikke. Nei, det er ikke, da sier vi at det er riboflavin. Kan ikke si det da. Jeg vil si at det er riboflavin som gir folkeskikk. Men altså, det er, i tillegg til andre stoffer da, i morsmelken, fettstoffer og så videre som, jeg er ikke noen ekspert på området. Det er fettstoffer også som gir... Jeg er ikke noen ekspert, sier jeg. Du sier at det er riboflavin og fettstoffer i melka. Som, det er fettstoffer i morsmelken. Uansett så har ikke Sebastian Maloney fått folkeskikk inn med morsmelken. Men er det ikke riboflavin i morsmelkerstatning som man eventuelt da kunne ha fått? Jeg sier at det er mange hemmelige stoffer i morsmelken. Men er det morsmelk for sent å få riboflavin i voksen alder? Ja, for du må få det i det du vokser opp og i det kroppen din utvikler seg. Du kan ikke bare drikke litervis med morsmelk i voksen alder og så regne med at man skal få folkeskikk inn med morsmelken. Så alt håp er ute for han, eller er det en operasjon i USA svar Østerrike han kan ta. Han håper at forskere altså et eller annet sted i verden jobber kontinuerlig med å lage en pille som, som kan simulere da, dette, denne folkeskikken som vanlige folk får inn med morsmelk. Når du har 2000 spørsmål, Tore, bare, og så plutselig rekker du opp hånden, skal du ha et spørsmål. Jeg vil ikke avbryte, for det høres så uprofesjonelt ut. Ja, men er det sånn at han håper at forskere jobber med det døgnet rundt for å utvikle en pille, eller er det forskere som jobber med å utvikle denne pillen? Han håper at forskere jobber døgnet rundt. Det går jo an å sjekke opp det da, google det. Helt egoistisk så håper jeg ikke de finner opp den pillen, fordi at jeg liker han litt sånn som han er. Jeg liker å ha han litt på avstand. Ja, det gjør jeg også. Ja, jeg vil ikke ha noen nær kontakt. Men uansett, altså, så skal jo Sebastian, han opplever jo hverdagssituasjoner, han også, som alle andre, og vi skal snart få høre hvordan det var da Sebastian Maloney besøkte tannlegekontoret. Er han opprinnelig engelsk? Nei, hvorfor det? Maloney, det høres veldig engelsk. Du tenker på Mahoney, du? Ja, fra politiskolen. Det er engelsk. Ja, det, nei. Han, hovedkarakteren i politiskolen, Mahoney. Ja, Mahoney, ja. Han som ikke var det morsomste, men likevel var hovedpersonen. Ja, men det var viktig at man skulle bli glad i han, derfor kunne han ikke være... Altså, Tackleberry er den morsomste. Ja, jeg liker... Og Hightower, da. Ja, Hightower er ikke så morsom, men han som lager lydene, han er... Here's a chopper! Han blir for morsom for meg, altså. Han blir for morsom for meg, synes jeg. Han blir litt overkant morsom. Men Maloney, det er norsk navn. Ja, det er norsk, ja. Det er vel fra... Fra Maloney. Nei, det er, det er fra like nord for, for Ringeby, tror jeg, oppe i Gudbrandsdalen. Ja, Vinstra, Hundorp. Hundorp, ja, Hundorp. Ja, det ene huset nede ved Lågen der, det som går an å fiske fra vindu. Maloney går. Det heter ikke Maloney går. Går. Men det er der han er fra. De har bare funnet på navnet, de som bor der. Det går an, ja. Det må være lov å finne på et navn. Jeg tror det er det som har skjedd. Espen Thoresen, takk skal du ha, vær så god. Han bare funnet på et navn. Det er ikke sånn heter det. Det er ikke noe slektsnavn eller noe går. Nei, for jeg tror foreldrene hans heter... Nistorp. Nistorp? Nistorp, ja. Nistorp er Hundorp. Men dette... Og sønn Malone. Ja, la oss ikke snakke mer om... Du kan fiske ut av vinduet altså, rett til Lågen. Ja, du kan. Ja, om sommeren da, for det er jo is på Lågen hvis det er bondfrossen. Du kan skjære et høl da. Gjennom vinduet. Det blir ikke... Jeg begynner å bli sliten. Skal vi ta en lydpausering, eller? Ja, det kan vi. Vi tar Rage Against the Machine, Killing in the Name, og så får du møte Sebastian. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nei, sånn slasker og bitches. Sebastian Maloney her. Kisen som ikke har fått vanlig empati og medfølelse med morsmjelka. For du heter Capital D, som ikke eier vanlig folkeskikk. Shit! Det er en skikkelig mega skip bøg og ikke føler omsorg for andre mennesker. Det er så beyond fubar, ass, a.k.a. fucked up beyond all recognition. I dag skal jeg til fucking tannlegen, goddamn dentist man. Håper ikke at alt blir screwed up, og at jeg ikke tråkker i salaten, som vanlig. Det er sånn drømmen om å være hyggelig og dritkoselig når jeg møter folk på gata. Håper jeg klarer å være gøy og dritkoselig i dag, som resten av Norges befolkning. Scheisse! Tjoho! Yeah! Sebastian in the house! Venter om oss. Det er så jævlig fett konsept, ass. Hallo, gringo, what's up? Don't get up, man. Hei, hei. Så, kompis, hva er det som feiler etterhølet ditt, man? Nei, jeg skal bare inn på en liten kontroll, jeg. Wow! Oversharing! Jeg bare kan legge ut som hele dentalhistorien din, Mango Boy, just making chit-chat, eit? Nei, beklager. Ikke beklag! Du trenger ikke beklage overfor meg. Behold selvrespekten din, Chewbacca. Sikker på at ikke du skal til en veterinær, og du har mer hår i trynet enn folkeskimpansen Julius, som alle vil se. Nei, jeg skal til tannlegen, jeg. Det er bare en liten sjekk. Ja, bare en liten sjekk, han sier dem alle. For er det kjønnser som har spredt seg i trynet ditt, eller? Og ja, jeg mener trynet, ikke fjes eller ansiktet, hvor du ser det som en syke purka til tanta mi som bodde på gård, en purka til måtte avleve og skyte, for det var så støgg av det grise AIDS. Jeg synes jeg klarte å holde en helt nice samtale med hårmonster på venterommet. Litt skjæring så ble det selv sagt, men så lenge ingen begynner å grine, så er det fremskritt som bare satan. For meg personlig da. Ah, yeah! Så kom tannlegesekretæren da. Det var kanskje ikke så elegant. Muligens! Skal vi se Maloney? What? Er det meg du roper på, eller Golden Retriever Face? Wow, du så vel kanskje ikke helt frisk ut. Hvis jeg skal prøve å være hyggelig, noe jeg jobber med til daglig, så skal jeg fortelle deg at du ser ut som horemamma Bente Lyons, støgge og feite og onde halssøster, før jeg har fått sminka seg og fått dagens første harsnade til kjepp og tequila-marathon kvelden i forveien. Wow, det var ment som et kompliment. Eit! Jeg tror du bare kan gå inn i tannlegen, jeg. Fuckery, fuck, fuck, fuck! Er vi Auschwitz, eller? Hva skjedde med vanlig høflighet, jeg? Unnskyld meg, Mr. Maloney. Tannlege Mengele venter dem. Hallo, Sebastian. Du kan jo bare sette deg opp i stolen, så skal jeg kikke på. Er det noen som sovner i badekar og går, eller? Hello, Doc. Er det rynkefestival i byen, eller? Det har gått meg ut forbi double time, ass. Du ser bare meg som skamløpende til oldemora mi, og hun har ligget i jorda noen år, for å si det på den måten. Skulle hatt et par møtter med Botox for å i det hele tatt fantasere om å glatte ut det rynkeinferno du har i fjesen her, Doc. Ja vel. Kan du gape opp for meg, Sebastian? Wow, jeg gaper ikke på hvem som helst, Doc. Men jeg kan gape for deg, Honey Bunny. Men da må du bruke to donger utenpå hverandre, for jeg er jo nødig å bli smittet av det du har. Wow! Skal du ikke ha på deg munnbind av rapeface? Jo da. Oh, thank you, baby Jesus. Vi fann synet av det fjeset ditt har nesten brent seg inn på nettina mi som dataskrift på en LCD-skjerm. Hvor mye skulle du ha ekstra for å ta på munnbind over øynene nå? What? Ikke grin av, Doc! Besøk hos tannlegen endte som jeg hadde fryktet på forhånd. Uansett hvor koselig og sympatisk jeg prøvde å være, så ble alt tolket i verste mening. Håper at forskere jobber døgnet rundt for å finne morsmelkserstatning, der man også har tilsatt vanlig folkeskikk, så at sånne som meg en dag kan leve et normalt liv. Shit! So long, ugly fuckfaces and whores all over the world. Sebastian signing out. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Gnarls Barkley og låta Run. Jeg er litt i tvil, jeg, for jeg er ikke noen musikkekspert, selv om jeg jobber i musikkanalen NRK P3. Men det er to stykker, Gnarls Barkley. Gnarls og Barkley. Det er en skikkelig feiting, altså en tjukkass beyond fett fjes, ja. Mm. Og så er det en vanlig en, og begge er svarte. Mm. Er det riktig av meg å si det? Er det to, en, jeg har aldri sett gruppa eller personen Gnarls Barkley, så jeg vet ikke. Jeg mener det er to, for det, altså... Men jeg er ganske sikker på at det er et fett fjes der. Ja, fett fjeset, han heter vel CeeLo, altså han hadde en slags solokarriere før han begynte... Han kjenner jeg til, han har hørt om. Ja, så da, det er fett fjeset. Kan vi ikke bare bestemme at det er to, da? Ja, jeg sier at det er to, da. Ja. Nå skal vi ha postkassa vi. Postkassa vi. Postkassa vi. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Og det første spørsmålet vi skal ta opp i dagens utgave av postkassen. Postkassen. Postkassen. Er fra H. Hei ho. Hei ho. Som er vær. Og hei ho, hei ho. Tenkte ikke på det. Jeg har sikkert tenkt på det, Jan, på forhånd. Ja. Det var morsomt. Ja, det er humor. H skriver, hei RR, hvordan går det? Det går bra. Tusen takk, bare bra. Ja, det går fint, synes jeg. Videre så skriver H, lurer på hvilke tekstiler som passer best innerst mot kroppen. Tenker da spesielt på den midtre regionen da, altså ved trusområdet. Ja, mm. Mm. Ja, jeg må jo si at jeg har lenge etterlyst en kort ulltruse for herrer i hvert fall. Jeg vet ikke om det finnes for kvinner. Du snakker om jockey-utgaven? Jeg snakker om jockey-utgaven, ja, som altså kan hemme utviklingen av såre lysker, som jeg har ofte problemer med. Jeg må jo, som mange av lytterne vet, knyte sokker rundt innsiden av, altså rundt lårene mine, innerst, helt oppe ved skrittet, slik at ikke mine slaskete lysk gnisser mot hverandre. Mm. Når du går på lengre turer da, ikke hver dag? Det er når jeg perspirerer mellom føttene, mellom bena. Ja. Når du perspirerer mellom bena, så tar du da vanlige nylonsokker da, eller bomullsokker? Hvis vanlige sokker er laget av nylon, så tar jeg det. Vanlige sokker er laget av nylon? Det spiller ingen rolle hva sokkene er laget av, så lenge Nei. De klarer å holde lyskene fra hverandre. Ja, så, okay. Jeg for min del er med på jakt etter en frotté-ønik. Det har jeg ikke funnet enda. Ønik, er det lov å si? Nei, det vet jeg ikke. Nei, ikke. Veldig dialekt da. Ja. Under bukse. Ja. Mm. Bokser. Frotté, ja, det, hva slags stoff er det? Altså, er det håndklø du snakker om? Ja. Mm. Oh, ja. Ja. Hvorfor det? Hvorfor, det? Hvorfor er det noe godt da? For å tørke liksom? Nei, bare for ikke. Jeg tror det går ganske godt. Men det er jo, det er godt å håndkle inn til kroppen. Det er godt når du bare slenger den der, et håndkle rundt liv og spankulerer rundt i leilighet, hus eller hytte. Så da tenker jeg, da er det like greit med en bokser i samme stoff. Så frem til å ha brukt tøymykner, så er det jo godt å ha håndkle rundt seg. Ja, eller at håndkle er helt kliss nytt. Ja, jeg Nei, jeg synes håndklærne er best når de er litt sånn røffe og harde og sånt. Så at de absorberer fukt bedre. Mm. Så du vil ha røffe, harde frotté-truser, er det du prøver å si? Er ikke det typisk meg? Jo, du har vært en selvpinner. Du er en slags Jesusfigur. Ja. Hva var spørsmålet opprinnelig? Hva som er best å ha, hvilket tekstil er best å ha inn på kroppen? Da svarer vi riktig, skal bare sjekke om vi svarte riktig. Jeg føler at noe sånt tynn boksershorts-aktig ulltrus, ja. Ja. Det var vel mer eller mindre det jeg sa. Nei, du sa ikke det. Jeg sa jockey, eller jockey. Ja, du sa jockey. Og du vil ha en ny piketruse? Nei, ikke ha piketruse, nei. Eller kanskje piketruse? Ja. Er det med krav? Ja, det er bra. Det er med krav, ja, Tore. Det var det din type humor, Kjøstheim? Den var i sikringsboksen. Jeg synes det faktisk det der med piqué, at med kravet det hevet humorprogrammet. Ja, for da, ja, det synes jeg også. Man ser seg en mer sofistikert penis, gjør man ikke det? Jo, den penis stikker opp fra skjortegraven. Mm. Hei, hei, her litt, er jeg. Litt høy på pæra og liksom hever seg av alle andre peniser. Ja, men hvis vi kunne få det... Bretter du kravet liksom ned... På hver side av lår. Så det er knapper lår. Under pungen da, og så er kraven rett over da. Hei, hei, hei. Hvis man er fra vestkant, så bare bretter man kraven opp. Og da blir det velger man selv da. Nei, men jeg er ullboksershorts. Ja. Mm. Tynt ull, altså veldig fint ull. Rart det ikke finnes. Ja, det burde funtes. Det går an å klippe av en stilongs, og så lage en slags shorts av det. Ja, men det er ikke tynt nok ull for meg. Nei, og så må du ha en søm nederst, så ikke den rakner. Det må jeg. Tore, har du et spørsmål her fra en ivrig lytter som har lyst til å få svar på sitt spørsmål da? Ja, det er fra Mats. Hei Mats! Han skriver: den nye platen til Elvira Nikolaisen heter Indian Summer, noen sammenheng, og da sikter Mats til at den som leder radioresepsjonens store sigaretttest, altså tobaksmerket Prince Indian Summer, om det er noen sammenheng mellom det nye navnet til platen til Elvira Nikolaisen og denne røyktypen. Jeg er redd hvis Elvira Nikolaisen hadde visst om at det var et sigarettmerke som het Indian Summer, så hadde hun ikke kalt platen sin, tror jeg. Tror du ikke det, nei? Nei, jeg tror ikke det er skjult sigarettreklame. Jeg tror mer det er skjult radioresepsjonsreklame, muligens. Eventuelt skjult tobakskritikk, da. Ja. Eventuelt så kan det jo hende at Prince da liker Elvira Nikolaisen så godt at de har laget et sigarettmerke oppkalt etter hennes siste plate. Nå ble det veldig mange eventualiteter rundt dette, men... Jo, jo! En eventualitet til kan være at hun er fan av Sean Penn sin debutfilm, som heter Indian Runner. Summer eller Runner? Indian... Hvis det er Runner, så er det ikke det, for det er noe annet igjen. Er det Indian Runner eller Indian Summer? Nå ble jeg i tvil. Hun er ikke fan av Sean Penn, tror jeg, da. Nei, det kan gå til en fan av Sean Penn, men la oss ikke blande han inn i dette spørsmålet. Nei, det blir Mats lurer på om vi tror det er noen sammenheng mellom plata Indian Summer og tobaksmerket. Skal være ærlig, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror heller ikke det. Jeg sier ja, jeg. For å være kontroversiell, så ja, da, du er også jødenes konge i dag, Bjørte, som du alltid er. Men du er samtidig homofob, det er jo litt... Nei, det er jeg ikke. Jeg er Chippendale-ofob. Du har også på ordemokset veldig trangt i dag, så man kan se hva som er under glidelåsen. Nå, dette her tror jeg dette er sånn under sangsnakk. Nei, det er under beltestedet. Vi kan snakke mer om hva som befinner seg i buksa til Bjørte under låta Howl! Eller gruppa Howl, og låta heter Repeater, og du hører den i radioresepsjonen. Vi skal ta flere spørsmål om bare noen få strakser. Send oss gjerne flere spørsmål. Ikke nødvendigvis som handler om oss, men om ting du lurer på. 1987, kodord er resepsjon. Det får alt det selv egentlig, da. Ja. Eller du kan bruke e-post, rr@nrk.no. Ha det bra. Ha det bra. P3. Dette er P3. Post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer det, og spørsmålene renner inn til vår postkasse. Postkasse. Og det viser seg jo selvfølgelig, eller dette visste vi vel, sånn helt innerst inne, at det finnes mange forskjellige underbuksetyper i ull. Men det er så vanskelig å få tak i det, synes jeg. Altså, når jeg handler underbukser, så gjør jeg det stort sett på Rema 1000. Ja. Eller en annen lignende kjede, og de har ikke da for eksempel merino underbukser, som flere her sier at man burde få tak i. Hva med Dovre? De har det også, visst nok. Oh, ja. Og Devold har det, og Norrøna. Og Norrøna er blant annet en favoritt til en lytter her, så den anbefalingen går automatisk videre til de andre som er på utkikk etter ulltruser. Ja. Tore, har du et spørsmål der? Ja, det har jeg. Det er fra Kristine, som er steinbok. Hei, Kristine. Hun skriver: Chris. Jeg reiser til Lofoten på fredag med datteren min på 7 måneder. Hva må jeg ha med meg? Synes pakking er vanskelig. Du må vel ha med sånn reiseseng da, for, til den lille? Reiseseng er nok lurt å ha med, ellers så må jo den lille, ja... Det er jo ikke en alternativ. Jeg trodde det var om jeg får med meg når jeg er i Lofoten, ja. Men det er ikke det. Du kan godt ha med hvis det er noe du vet om i jeg Lofoten. Jeg vet om noe. Vi har jo vært på rorbuferie i Lofoten, vi, Tore. Ja vel, har vi det? Eller på Lofoten. Er det på eller i? Ja, det er vanskelig på å si. På Lofoten, i Lofoten. I Lofoten høres mer riktig ut, synes jeg. Og da var det jo, husker jeg, man reklamerte med i brosjyren at man kunne fiske ut av vinduet. Ja vel, akkurat som den som foreldren til Maloney, ja, som bor ved Lågen. Ja, stemmer. Fiske ut av vinduet, men det kunne man ikke. Nei? Nei. Man skulle ha ekstremt lang stang, og så var det langgrunt, så det var ikke noe, det var ikke noe særlig å fiske ut av vinduet. Også. Og i tillegg så må du da, skal du stå med hendene ut av vinduet og stanga, eller skal du kaste sluken gjennom vinduet fra inn i rommet? Liksom? Ja. Nei, det var vel egentlig bare et bilde på at det var veldig nært havet da. Ja. Det var torskehoder i gatene, og så kostet egg 2 kroner stykket, og dette hvordan? Her var på 80-tallet, tidlig 80-tallet, så det var ganske dyrt. De solgte torskehoder i gatene, eller? Nei, de lå i gatene. Akkurat. De nordlendingene, de er ikke så nøye på det. De bare, når de har fiskeslo og sånn, så bare kaster de i gata. Ja, de er et urenslig folkeferd, nordlendingene, er det ikke? Jo, i stort sett så er det det. Men ellers vil jeg stikke innom, hvis det var deg, stikke innom en eller annen robu for å høre på grove vitser, for det pleier å være masse i Lofoten. De arrangerer sånne kvelder der de... Gjør det? Ja. Jeg trodde det bare var rorbua i Tromsø. Nei, jeg tror det over hele Nord-Norge, Nordland. Da kan det være lurt å ha med seg også, når vi snakker om det, ha med seg kanskje et vitsehefte med gamle rorbu-vitser som du eventuelt kan ta der, sammen med din 7 måneder gamle datter. Hva med den, for eksempel den boka 666 grove vitser? Er det noe som heter det, ja? Nei, det var 666, eller 333 hardcore-vitser. Et eller annet sånn... 333 hardcore-vitser. 1111. Jeg husker det er noe sånt, ja. Noe sånt, ja. Det er en som spør her også, det er Christian. Hei, Christian. Hvilket navn er det kuleste? Aril eller Bjørn? Kanskje han skal døpe sønnen sin? Jeg synes Bjørn, jeg holder definitivt en knapp på Aril. Har alltid synes det var et veldig godt navn. Ja, Aril har jeg også likt ganske godt. To på Aril, en på Bjørn? Ja, da får du selv avgjøre Christian. Var det Christian? Ja. Vi skal snart få nyheter her i kanalen. Vi skal ta flere spørsmål, selvsagt. Og så skal vi få møte Walter Kjøstheim også i neste time av radioresepsjonen. Dette her er Foo Fighters og The Pretender. Ha det bra. Ikke si, slutt å si ha det. Folk tror det er ferdig. No Cars Go, The Arcade Fire. Og disse er ganske mange, altså, selve bandet er ganske mange. Og så er de ganske populære også. Det er veldig mange som elsker The Arcade Fire. Spesielt folk som er litt frem på og litt innovative inn det å like musikk. Men det som er ulempen med å være så sinnssykt mange som de er, er at det blir jo veldig dyrt å hyre de inn til en konsert. Og hvis de ikke får penger nok for den konserten, så blir det jo lite penger på hver. Ikke sant? Du skulle vært regnskapsfører, for du er så klok. Du sier så mye lure ting. Er det sånn at de som er kloke burde være regnskapsførere? Nei, men de som har såpass peiling da på antall folk og penger som skal fortelles. Jeg tror du ironiserer meg nå. Det er meget mulig. Men, jeg merker det ikke helt, men jeg har en følelse av det. Men er det nok flere som mener at du burde vært regnskapsfører? I hvert fall frem til å sitte her og skrave det hele da. Det hører jeg er ironi. Ja, det er ironi. Det var sylskarp ironi. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Det er Bjørte Perl Kjøstheim som er den... Altså den glupeste og flinkeste metaller. Hei til deg. Hei til deg. Ok, det var litt syrlig. Det var litt syrlig, ja. Men hyggelig at du er her. Jo, det takker jeg for. Det var også litt syrlig. Nei, det var ikke det. Tore Sagen, hyggelig at du også er her. Min lillebror og radioresepsjons tekniker og bidragsyter på så mange måter. Hallo. Hallo. Ikke si hallo, ja. Så er det jeg da. Det er ikke så hallo, det høres ut som snakket i telefon. Ja, kanskje. Steinar Sagen heter jeg, og er programleder, ansvarlig redaktør og vaktsjef også. Hei til deg. Hei til meg. Vi holder jo på med postkassen. Og det er plass til flere gode spørsmål. Vi har fått inn mange allerede, men vi er jo ute etter de helt, helt glimrende og mest ekstravagante spørsmålene som er der, som finnes der ute i Norges land. Vanligvis så pleier vi å si at vi tar ikke imot spørsmål som handler om underbukseregion, men nå har vi jo tatt opp det tidligere i sendingen, og etterfulgt av det så har det droppet inn en hel haug med underbuksespørsmål. Grunnen til at underbuksrelaterte spørsmål er så populære, det er jo fordi alle har et underliv. Ja, det er alle sant. Alle kan identifisere seg med det, enten det er gutter eller jenter. Men vanligvis så får vi jo en mengde spørsmål som handler om det som finnes bak underbuksa. Men, hva er det da? Luft liksom, eller jeans tenker du på da? Det er ikke bare luft. Tenk på innsiden av underbuksa. Innsiden, ja. Ja, inni underbuksa, ja. Mm. Ja, nettopp, ja. Og de fleste vet vel hva som befinner seg der, gjør de ikke det? Jo, hvis ikke så burde man skaffe seg internett, og så kunne man utforske det. Eller kanskje en kjærest. Eller så kan du bare løpe på do, og så dra ned buksa og kikke. Det, ja, men hvis du er interessert i det andre kjønn. Ja, ja, det er det vel ikke. Åh! Vi skal møte Walter Kjøstheim, men vi skal ikke møte han. Vi skal høre en reportasje om din oldefar, er det det? Bestefar. Bestefar, ja. Mm. På farsiden? På farsiden, ja. Mm. Det blir rått, og så skal du gjennomføre en stand-up i dag, Bjørte. Ja, men den er skrevet av Steinar Potifar-sagen. Den er skrevet av meg. Det er en helt en ny trend vi har begynt med her i radioresepsjonen, for å se om vi klarer å beherske andres materiale. Det er ganske spennende, ja. Det der altså. Ja, det er faktisk gjør det, det har gitt en helt ny nerve til stand-up-spalten, synes nå jeg da. Mm. For det er ofte sånn at andre skriver stand-upen som profesjonelle stand-up-komikere framfører. Ja, men det er mange som skriver selv da. Ja. Jeg synes det har gitt en dårlig nerve, jeg. Ja, dårlig nerve, ja. Jeg er ikke helt fornøyd med dette, jeg. Mm, nei. Hva en ting til jeg skulle si, noe som var litt viktig. Jo, er det noen som vil lure på hva stand-up handler om i dag? Ja, selvfølgelig, ja, Steina. Hva handler stand-upen om? Jeg vil ikke si, vi ikke si. Nei, for det skal være spennende, ikke sant, for lytterne, helt frem til kan den. Kan du si et ord som, ligner? Si noe som ligner, fysisk. Rense. Rense. Ja. Rense. En rense, eller å rense? Å rense. Altså et verb som ligner på det stand-upen handler om? Det verbet ligner på substantivet som stand-up handler om. Herregud, nå er lang vei å gå. Rens, da. En rens? En rens. En helt vanlig rens. Men den, vi er bare inne på, altså dette er innenfor sjangeren, da, eller tema. Bukserens, nei. Ikke gjett. Ikke gjett. Vi tar en låt, den nye, til Madonna og Justin Timberlake. Dette her er 4 Minutes i radioresepsjonen på NRK P3. Nå, akkurat nå, hører du. Radioresepsjons postkasse. Jeg skal lese opp en e-post jeg fra en ivrig lytter, en lytter som har fulgt oss ganske lenge, og som er en aktiv bidragsytter til blant annet postkassen. Postkassen? Postkassen. Og det er Noreen, eller Norun, som hun egentlig heter, og hun skriver hei igjen. Hei igjen. Hei igjen. Si Norun da. Sin, hei Norun. Ja. Hun spør da, det er litt sånn tullete, men la oss ta det likevel. Heter det salami, eller salami, eller faktisk salami, eller salami? Og hvorfor? Tusen takk for det. Ja, jeg heller jo mot den helt vanlige og altså, ikke med så mye pondus, salami. Ja, ikke salami? Nei, jeg har hørt at flere sier det og hevder at det faktisk er det riktige å si, og det overrasker meg stadig at folk mener det, men jeg holder en knapp på god gamle salami. Mm. Salami her også. Ja, jeg liker hender at man liksom, hvis man er litt oppjaget og skal si salami først, fort, så sier man kanskje salami! Ja, nå tror jeg du skryter på det. Nei, at du sier noe annet enn det du egentlig gjør. Det er nok tre på salami her. Ja, det er tre på salami, men som jeg sa, når jeg blir oppjaget, så kan det hende jeg sier salami. Du bifaller, ja, Børte. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det. Det er ikke så ofte jeg blir oppjaget, men at jeg har nok sagt salami jeg også. Ja, ikke sant? Ja, du har sagt salami. Det er det første nå. Pepperoni, det er på en måte litt det samme der. Pepperoni. Pepperoni kan hende. Pepperoni kan også. Ja. Eller morpølse, der er det ingen alternativ. Morpølse, kan det være. Eller morpølse. Jeg tror vi runder av det spørsmålet. Tusen takk for det. Noreen? Tusen takk for det. Eller tusen takk for det, som jeg sier. Eller tusen takk for det. Jeg tar et spørsmål fra en som kaller seg Superlett. Han er skorpion og 17 år. Hei, Superlett. Han skriver, spiste herlig taco i går med Tines creme fraiche. Det smakte utrolig. Men hva er egentlig forskjellen på creme fraiche og rømme? Men bare ta det litt forsiktig. For det han mener er at han har spist taco og hatt creme fraiche antageligvis i kjøttdeigen. I stedet for vann, som vi har snakket om her. Som visst nok skal være fantastisk uten at du har prøvd det selv. Vet ikke om du lurer deg på hva som er forskjellen på creme fraiche og rømme. Mm. Og jeg måtte slå det opp for å være 100% sikker. Men hovedforskjellen er at rømme ikke er homogenisert slik som creme fraiche er. Derfor tåler også creme fraiche koking og er bedre egnet til å bruke i matlaging. Ja, nettopp. Så det er mer fett i creme fraiche enn i for eksempel lettrømme da. Ja, nå vet ikke jeg om... Ja, det er det da antageligvis. Mm. Men hvis du altså, seterømme, creme fraiche ved siden av hverandre, hvilken er det mest fett i? Vet du det, Tore? Dessverre det vet jeg ikke, men der tar jeg en råsjans på å si seterømme. Ja, jeg tror også det, altså, for helt ærlig. Men første del av svaret var 100% riktig. Første del av svaret er 100% riktig. Selv om det er flere appendix til denne saken, altså flere forskjeller på creme fraiche og rømme. Mm. Jeg synes vi skal klappe litt for deg. Jeg kunne godt gjøre det, en liten applaus. 100% riktig. Ja. Bjørte, jeg skulle ønske at jeg kunne si sånn, ja, Bjørte, har du et spørsmål som du har lyst til å lese opp, som jeg har fått fra lytter, men du har jo ikke PC. Nei, jeg har ikke det. Det burde du hatt, men uansett, jeg skal lese opp et spørsmål, så kan du kanskje få lov til å prøve å svare, for jeg vet at dette kan noe om. Det er Per Hole som har sendt inn dette spørsmålet. Hei, Per. På e-post. I påvente av den kommende parksesongen har jeg følgende spørsmål. Hva liker dere best å legge på grillen? Dette her er bare en litt sånn bispørsmål, mener jeg. Merker jeg. Hva er det som er bispørsmål? Det du leste, eller ja, det kommer det nå? Hva liker dere best å legge på grillen? Og ikke minst, hva har dere som tilbehør? Pass. Og dette her er egentlig hovedspørsmålet. Passer Snickers bra som dessert etter et grillmåltid, Bjørte? Ja, det gjør. Jeg mener at Snickers passer bra etter et hvert måltid, og i hvert fall et hvert middagsmåltid. Mm. Men der er jo på sommeren, så kan det jo også være fristen å kjøpe Snickers is, som også er en ganske god is. Det er 100% velsmakende is. Første gang du smaker den, så kan den oppleves som en smule for søt. Ja. Men dette blir du vant med, altså. Ja, det gjør det, altså. Det er skikkelig god is, altså. Ja. Men på sommeren så kan du også ta en vanlig Snickers. Legg den i kjøleskapet en liten halvtime, mens du... Nei vel? Jo, jeg liker også det at den er litt myk i selve isen, for det bløte karamellaktige vil jo uansett være så bløtt. Åh, du snakket om isen, du. Jeg snakket om sjokoladen nå. Jeg misforstod hele greia. Ja, jeg tenkte legg sjokoladen inn i kjøleskapet. Jeg liker sjokoladen litt hard, jeg. Men sier du at du anbefaler Snickers-is eller vanlig Snickers til et godt grillmåltid? Det som jeg prøvde å si nå er, det kan du velge selv. Alt Snickers har, altså, har noe med å gjøre, ja. Det vil vi alltid elske. Ja. Snickers er altså den beste maten. Det er den nasjonalretten i radioresepsjonen, er Snickers. Ja. Gjør som vi har begynt å gjøre nå. Ikke lag så veldig mye middag. Bare la middagen være et lite måltid. Så lag mye Snickers. Husk på det, at Snickers, den stopper sulten i farta. Ja. Ja. Jeg vil også bare få lov, hvis jeg kan få dispensasjon, til å svare på den første delen av spørsmålet. Ja. Så vil jeg anbefale spare ribs til grillen, og så Snickers etterpå. Mm. Ja, men sommerkoteletter må du ikke glemme. Nei, men er ikke de som er så salte, da? Jo, kanskje. Jeg har ikke opplevd de så fryktelig salte. De salte de så mye da, vet du, Tor. Nei, jeg har hørt at de er så salte fra før, så jeg holder en knapp på spare ribs. Har du et spørsmål til der, Tore? Et øyeblikk, da må jeg lette det fram. Skal vi se... Jo, det er et spørsmål her som kom for et uke siden. Det er dessverre sendt inn fra en anonym. Hva? Kan vi prøve å få rydda litt opp i det, folkens? Når dere sender spørsmål til radioresepsjonen, ha baller nok til å fortelle hvem du er, hva slags stjernetegn du er, hvor gammel du er, og eventuelt hvis det er tvil rundt navnet ditt, hva slags kjønn du er også. Det kan være at vedkommende har kviet seg for å skrive navnet sitt i frykt for å bli stemplet som homoseksuell. Hva med pseudonym? Det kan godt være også at vedkommende er en illegal innvandrer. Det kan også være, eller at han er kriminell nynazist. Det spørsmålet er i hvert fall, jeg hørte en gang at Arve Juritsen, altså lederen i mannspanelet, spilte i en av de gamle Star Wars-filmene. Hva tror dere om det? Og det vet vi jo faktisk litt om, Steinar. Ja, vi kan fortelle, altså den homofile Arve Juritsen, som jeg har fått mer og mer sansen for etter at han ble litt eldre. Du kjemper jo for menns rettigheter, du også. Jeg kjemper for mine egne rettigheter. Ja, vel. Du er mann. Derav kjemper jeg også for menns rettigheter. Han var med i Star Wars-filmen som ble spilt inn på Finse. Mm. Han var statist, og han var også, dette vet jeg, så å si. Du vet det så å si, det er jo veldig bra. Ja, men jeg vet det, det er nesten helt, det er nesten 100% sikkert. 96-97%? Ja, 98. Mm-hmm. Han spilte en stormtrooper, altså en av disse hvitkledde soldatene til The Dark Side. Og dette her synes jeg er en så morsom fun fact om Arve Juritsen, som sitter i mannspanelet, at han har hatt på seg denne stormtrooper-drakten og faktisk medvirker i George Lucas' masterpiece. Ja, det må jeg si, det er utrolig. Og det kudos! Er solgt, kudos. Ja, kudos er en dispensasjon for kudos. Ja, vi sier kudos til Arve Juritsen og hele mannspanelet for at han deltok i... Det er godt folk, hele gjengen. Det er godt folk. Mm. Nå skal det litt ut her. Jeg tror vi skal si hjertelig tusen takk for alle som har sendt spørsmål til radioresepsjonen i dag. Og jeg liker å si dette... Hva sier du? Jeg tror du sa ikke postkasse. Postkasse. Hva sa jeg? Du sa, som alle som har sendt inn spørsmål til radioresepsjonen i dag. Ja. Ja, men jeg er litt lei av det der. Du er veldig forberedt på postkassen da. Ja. Jeg er veldig lei av det der postkasse. Postkasse. Den gjentakelsen, det kan bli litt slitsomt for meg. Ja, men jeg liker å si dette også. Dere som sender inn, dere gjør en kjempejobb og hjelper oss til å lage dette programmet, som tross alt har veldig mye sendetid. Så vi hadde jo strengt hadde ikke klart dette uten dere. Dere som ikke sender inn er veldig passive. Ja, dere er veldig passive. Vi leser alle spørsmål, både på e-post og på SMS, så, og vi lager det vel i en bank? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Da tar vi den Yael Naim. Dette her er din favorittartist om dagen, Børte. Fordi han gjør det, eller hun? Ja, hun. Navnet betyr kveldsol. Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Starlight heter låta, og det er selvsagt Muse som har komponert og fremført denne sangen for deg, som hører på P3 denne onsdag formiddagen, og det er radioresepsjonen som er programmet. Stemmer ikke det, gutter? Det stemmer. Hei til dere. Mm. Hallo. Bare sjekker at dere er her også. Det er dere. Ja. Walter P. Kjøstheim. Ja. Hva er så pen for? Er det Paul? Eller? Ja, det lurer på kanskje det. Palmer, kanskje? Ja. Nei, det skulle vært litt av et soltreff. Ja, det er ganske stor navneforvirring der ute allerede. Det skulle ikke egentlig være så vanskelig, for det er noen som sier, ikke Palmer min bestefar, men Palmer var min bestefar på min mors side, og Walter Kjøstheim var min bestefar på fars side. Nettopp, og Palmer er nettopp den bestefaren du er oppkalt etter, derav navnet Paul. Noe som, altså det er jo ikke et likt navn engang. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor du er oppkalt etter Palmer når du heter Bjarte Paul. Det er ikke min idé dette her. Er det en idé i det hele tatt? Nei, kanskje ikke. Nei. Hvorfor heter du ikke Bjarte Paul? Nei, jeg vet ikke. Det er så mye rart, altså, mellom himmel og jord. Ja. Har du møtt Walter P. Kjøstheim noen gang? Jeg kan så vidt huske han, fordi at han døde da jeg var bare bitte liten. Jeg trodde det ikke var så lenge siden han døde, at du ryddet opp i garasjen hans. Ja, nei, men den ryddingen, den kom i etterkant lenge etter. Åja, så han døde da du var bitte liten, og du var nå 40 år, så garasjen satt der i 40 år, nesten. Ja. Og så har du og gått dit og rydda. Ja. Funnet en gammel plate. Ja. Bitte liten. Bitte liten var, ja. Mm. Men, greien er jo at han ga ut en plate for lenge siden. Sånn rundt 100.000 på Vestlandet, var det ikke? Ja, noe sånt. Og jeg tenkte at vi skulle, om noen få minutter, høre et par kutt til fra denne platen. Mm. For han er jo det man i moderne tid vil kalle en rasist, men det visste man jo ikke da. Ja, han visste jo ikke at det var stygt å se ned på det som het negre før. Nei. Og fremmede raser. Negre, som også heter, det heter en periode. Mm. Ja, dette ble betegnet bare som sånn, rent sånn, litt sånn vovede, litt sånn grovkornede sanger da disse kom ut. Mm. Men nå i ettertid altså, så blir de nok sett på som ja, kanskje ren rasisme. Sotrør også er det mange som har kalt fargede en periode, og aubergine. Ja. Er også vanlig. Mm. Men det er det slutt på nå. Ja, vi prøver å få slutt på det. Jeg tror ikke det hjelper at vi nevner alle ting som svarte mennesker har blitt kalt opp igjennom. Nei. For det er vi da på å fyre opp under disse ordene igjen. Ja. Og ta selvfølgelig sterk avstand fra rasisme ved radioresepsjonen. Og hele Peter og NRK gjør jo det. Og prøver å jobbe mot rasisme så godt som overhovedet mulig. Men vi kan ikke glemme historien. Så snart skal du få møte Walter P. Kjøstheim her hos oss. En bommelsnigger er ingen fattig fant. Nei, for på kvelden han tjener seg en ekstra slant. På kjøttfleita di han spiller for en krone eller to. Og til du blir mo i knærne og faller til ro. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger». Gunta Kinte har en diger nese. Den er plassert der midt i negerfjesen. Det er ikke bare nesa som er stor, nei. En svart stabel mellom beina bor. Ja, billet, tutt, tutt, tutt, tutt, tutt, tutt, tutt, tutt, tutt. Spille, bille, bap, bille, bille, bap, bille, bille, bille, bap, bille. Under en konsert i Stavangers svarte bydel, også kalt Little Harlem, ble min bestefar utsatt for et attentat. Noen hadde plassert sprengstoff i pianokrakken. Walter overlevde, men rumpa den revnet under eksplosjonen. Uten noen form for behandling vokste rumpa sammen igjen og ble like stram og fast som før. Et år senere ble to menn fra Jæren Ku Klux Klan dømt og hengt for ugjerningen. Skulle du forville deg inn i onkel Toms hytte, vil han garantert din vakre kropp utnytte. Han forgriper seg gjerne på farmerens datter, ja, hun med de store, vakre, melkehvite patter, ja. Walter Tjøstheim brukte selvfølgelig mye tid på sang og musikk. Men det ble også tid til noen små oppfinnelser. Det var nemlig min bestefar som fant opp spritgeléen. Og halspastillen WT, oppkalt etter Walter Tjøstheim. Senere, etter drapet på min bestefar, byttet halspastillen navn til IFA, etter sangeren Ivar F. Andresen. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Dette er Petre. Petre. Den fantastiske Anne Brun og hennes The Treehouse Song. Og det ligner jo veldig på Dolly Parton dette her, men det skal vi ikke holde mot Anne Brun. Heter du ikke Tande Brun, Jonne? Nei, den heter Anne Brun. Working 9-5. Jeg ser ikke helt bort fra at dette er en homage til Dolly Parton. Det kan nok, man kan også kalle det det. Man kan kalle det stjeling eller homage. Man kan velge. Vanligvis så faller man ned på homage da. Bjarte Paul, du sitter med et stand up comedy manus foran deg? Ja, jeg tør si allerede nå, Steinar, som har komponert dette manuskriptet. Mm. Jeg sitter med et godt stand-up-manuskript her. Jeg synes ikke vi skal skru opp forventningene, for da blir lytterne skuffet hvis de ikke innfrir. Jeg sitter med et ikke så godt stand-up-manus her. Jeg vil også gjette da bare ren profesjonell gjetning på at det er litt undermiddels, ja. Det vil jeg tro. Ja. Vi prøver oss på denne sjangeren, altså stand-up-sjangeren. Ja. Vi har havnet i kåserifellen et par ganger. Vi havner i bare det fortelle en helt middelmådig historiefellen også. Ja, vi har skrikede høyt-fellen, slik at det kan høres morsommere ut, men ikke gjør det-fellen. Og bannefellen. Bannefellen har vi, og så har vi selvfølgelig spurvisfellen, som du har falt ned i et par ganger, Bjørte. Ja. Det er den slutt på nå, siden vi har forbudt spurviser i stand-up-spalten. Det synes jeg er litt som vet hva spurvis er, bortsett fra Freddy Kjensmo, som har laget en bok av. Ja, og de som har sett Freddy Kjensmo på scenen, da. Ja, da. Ja. Og hørt det her i radio-resepsjonen. Ja, jeg tror ikke vi skal si så mye mer enn det. Kanskje jeg skal ikke røpe hva det handler om? Du kan få lov til å si det, Bjørte. Såpe. Det handler om såpe. Eller sepe. Sepe. Blir det et poeng, eller? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Kanskje du kan improvisere frem et såpe-sepe-poeng. Vi hører Timbuktu og hans nordiske megahit. Og alle vil til himmelen, men ingen vil jo dø. Tre. Dette er P3. Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Ja, tusen takk! Tusen hjertelig takk! For en bra stemning! Ja, noen som bruker såpe her, eller? Ja, det er det! Ja. Ah, faen, altså, jeg har et sånn skikkelig elsk-hat forhold til såpe, jeg, altså. Ja, hva slags såpe bruker du? Nei, jeg bruker vel Lano familiedusj, tenker jeg. Lukter ikke sånn? Nei da, altså såpe har jo blitt mer og mer populært opp gjennom historien. Enig? Ja, enig. Ja. Aller først i såpens historie så var det jo ikke såpe i det hele tatt. Det var jo bare vann. Vann var kanskje ikke rent engang. Man bare tok altså skittent vann og gnei seg rein. Ja. Og så var det jo en fyr som fant opp såpestykket da. Og den vasket man med over hele kroppen. Og så kom jo sjampo, og så kom balsam. Og etter hvert en hel haug med sånne, ja, det jeg vil kalle detaljsåper. Ja. Dette er såper som man bruker på helt spesifikke områder på kroppen, for eksempel intimsåpe. Ja, typisk. Hallo, intimsåpe. Hva er det for noe dritt? Ja. Kall noe spade for en spade. Rass, kuk, fittesåpe, ikke sant? Det er det det er. Ja, det er det. Ja, kanskje litt grovt. Men du, litt tilbake til detaljsåpe. Ja. For hvor skal dette såpehysteriet egentlig ende, altså? Det er jo bare for å klemme mer penger ut av oss at de finner opp disse detaljsåpene. Hvor skal det ende, altså? Skal vi snart skal vi snart få en navlesåpe, eller? Ja, jeg bare spør. Eller kanskje en egen munnviksåpe? Herregud, altså. Du, jeg tror jeg har glemt øreflipsåpen min. Nei, du, dere, hva med nesehårsåpe? Ja, enig? Shampoo er shampoo. Ja, shampoo. Ja, nesehårsshampoo, ja. Ja. Du, doktor Greves intimsåpe. Hvem i all verden var denne doktor Greve? Og hvorfor i all verden kan han så mye om intimsåpe? Ja, kan man være doktor i intimsåpe? Det skal jo ikke være mulig. Og hva slags universitet for eksempel gikk han på? Ja, er det egentlig så stas å være doktor i intimsåpe? Ja, jeg tror det er ganske kult, jeg. Kanskje det var en doktor som fant opp Lano familiedusj? Ja, det kan jo være. Kanskje det var en russisk doktor. Doktor Lano familiedusj. Eller hva med professor Dobbeldusj? Nei, takk for meg. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Nei, det blir jo litt opplest. Ja, det gjør jo det. Altså. Ja, det blir veldig anmasen også. Ja, det blir det, altså. Det er nok en felle å gå i det. Det er nok en felle. Ja, det er anmasende fellene jeg gikk i. Nå er vi inne i en ny læringsprosess, nemlig å presentere altså et materiale man ikke har skrevet selv. Mm. Det taklet du. Du taklet det 40%. Ok. Mm. Jeg hadde det så gøy selv nå. For jeg følte at jeg endelig så fikk jeg lest opp et skikkelig stand-up-manus, som var bra liksom. Nei, nettopp det du gjorde, du fikk lest opp et skikkelig stand-up-manus. Ja, unnskyld. Ja. Nei, jeg vil bare si det at du kunne nok tatt deg litt bedre tid, og ikke vært så utrolig anmasende og høy på etter at narkotikum som det virket som det var. Og så er det ikke nytt å spørre om vi er enige. Du må være sikker på at vi er enige. Jeg er enig, det er ikke... Den lakmustesten må du ta før du går på. Ok. Men jeg var livret for å stryke i manus. Ja, det skjønner jeg. Altså, du er også veldig lite konsekvent på om du snakket til du eller dere. Ja, skjønner du? Skjønner dere? Ja. Altså, har du en tilhører, eller har du 100,000? Ja. Mm. Du har 100,000. Mm. Jeg har 100,000. Du har faktisk tenkt på det. Jeg burde sagt dere hele veien. Jeg også synes jeg noen ganger at det gikk nesten over til at du snakket østlandsdialekt, og det var virkelig ikke meningen. Ja. Du må gjøre det til ditt eget. Ja, ok. Hvorfor gjorde du det da? Jeg vet ikke. Jeg synes, altså, alt i alt det var ikke noen krise dette her. Men det kan så definitivt bli bedre. Ja, det vil jeg tro. Det skapte, som vi sier her i kanalen, god stemning. Det gjorde det. Det er ikke lov å si god stemning. Vi prøver å sable det ned. Jeg skapte et eller annet, tror jeg. Du skapte en tone som var positiv, og som vi liker å høre på radioen. Det gjorde du. Men jeg var fornøyd med manuset, Steinar. Jeg synes det var kjempefint. Jeg gir terningkast 3. Ja, jeg gir 4. Hva gir du, Bjørte? Ja, 4, ja. Jeg gir rett og slett en 5 på manus, jeg. Ja. Ja. 5 på deg selv, eller? Ja, på meg selv også. Ja. Jeg var så fornøyd selv også. Ja, så bra, det er det viktigste alt. Ja, det er fint det. Takk for at du bidro. Takk til meg som skrev manuset. Takk til meg som var publikum. Ja, dette her er... Det var 100 000 til som var publikum, faktisk. Ja. Dette her er Madrugada. Radioresepsjonen. Madrugada, what's on your mind? Og det er jo mange som spør om og lurer på hva vi gjør altså mens vi spiller musikk her i radioresepsjonen. Vi er jo såpass rutinert nå at vi trenger ikke å planlegge så mye. Nei, Tore og Bjørte nå hang over PC-en til Tore. Mens jeg satt og gjorde litt forefallende, så søkte dere på nakenbilder av ny kona til Sarkozy. Ja. Jeg har gjort det før, skjønner du? Ja. Jeg skulle bare vise Bjarte det bildet som jeg fant av henne, hvor hun biter sin egen truse. Hæ? Få se. Hun biter sin egen truse? Ja, det skal nesten ikke være mulig. Hun er veldig slangemenneske, da. Ja, hun er et flott eksempel. Hva søkte du på da? Hva søkte du på for å finne dette? Da søkte jeg på Carla Bruni, som er navnet hennes, og da er det andre bildet som dukker opp på henne, på bildesøk, er dette hvor hun biter sin egen truse. Jeg tror du kan søke på fru Sarkozy som hun heter på fransk. Skråstreg bit i trusa. Bit i trusebildet av... Seg selv? Ja, ikke tatt det selv da. Ja, hvis dere har veldig lyst, så kan dere også ta... Hvis dere har flere nakenbilder av Carla Bruni, så kan dere sende til oss. Ja. Hvis du har et bit i trusa bilde av deg selv, så send det til rrkrøllalfa.nrk.no, så skal vi se hva vi får gjort med det. Jeg vet at Tore og Bjørte er i hvert fall veldig glad i det. Og jeg vet hva vi skal gjøre hvis vi får en masse bite i sin egen trusebilder, det er å lage en utstilling på opplevelsesenteret her nede på NRK. Ved siden av den store sigaretttestavdelingen. Det kan godt gå i hverandre. Vi skal kontakte NRK Aktive Morg, eventuelt gi ut en bok med bit i trusa bilder. Aktive, hva er det? Det er NRK sin... Business-avdeling. Ja, der man prøver å tjene penger. Vi skal runde av vår sending i dag. Minner om å laste ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast eller laste ned fra iTunes eller ditt nedlastningsverktøy. Jeg tror det er langt tid i dag. Jeg orker ikke det. Åh, Steiner fikk det. Skal jeg få skyte i dag? Ai. Litt på avstand, da. Litt på avstand, ja. Du må bare putte en truse mellom tennene hvis det gjør for vondt. Ty. Du traff akkurat samme sted. Du traff på den 50-åringen. Det er enda verre. Har du en 50-åring? Ja, jeg har en 50-åring i lomma. Ja, men gjorde det vondere da? Ja, det gjorde vondere, ja. Ok, vi takker for i dag vi, og hør på oss inn i morgen, da er det den store one-liner-spalten. Og hvis du skal få med en one-liner i spalten vår, så og ikke høre på oss live, men for eksempel på podcast, så prøv å sende den mellom 10 og 12 i morgen, eller kanskje helst mellom 10 og 11. Da er sjansen litt større. Ja. Ja. Er det noe mer du vil si? Nei, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.